आज मैं आप लोगों को श्री नारायण चंद्र राणा जी से लिखा गया और श्री सुनील कुमार सिंह जी से अनुवाद किया गया पुस्तक ग्रहण मिथक और यदार्थ सुनाऊंगी। पहला भाग। पहले दो शब्द। अक्टूबर 1995 के पूर्ण सूर्य ग्रहण पर विज्ञान प्रसार ने जितनी सामग्री प्रकाशित की है, यह पुस्तिका उनमें से एक है। इस सूर्य ग्रहण को भारत के कई भागों में देखा गया था। इस पुस्तिका में प्रोफेसर राणा ने विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक परंपराओं में ग्रहणों से जुड़े अंधविश्वास, मिथक और यदार्थ को समेटने का प्रयास किया है। उन्होंने इनसे संबंधित तर्कों को भी ढूंढने की कोशिश की है। उन्होंने यह भी बताया है कि कब और किन परिस्थितियों में इनका जन्म हुआ, लेकिन इन सब का मकसद अंधविश्वासों को उचित ठहराना कतई नहीं है। निश्चय ही लेखक की ऐसी कोई मशा नहीं है। ग्रहण उन प्राकृतिक घटनाओं में से हैं जिन्हें सबसे पहले समझा गया और अंधविश्वास की परिधि से बाहर निकालकर विज्ञान के परिक्षेत्र में लाया गया। फिर भी यह आश्चर्यजनक है कि ग्रहणों से जुड़े कुछ अंधविश्वास आज भी मौजूद हैं। जिन लोगों ने ग्रहण को ठीक से देखा है, उनमें निश्चय ही ग्रहण के प्रति भय या बेचैनी अब कम हो गई होगी। ग्रहण संबंधी मेलकों और अंधविश्वासों पर उनकी विश्वसनीयता भी कम हुई होगी। भले ही यह पूरी तरह खत्म ना हुई हो, ये लोग अपने निकटवर्तियों को भयमुक्त करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। यदि हम प्रचलित मिथकों और अंधविश्वासों को भली भांति समझ लें तो उन्हें दूर करने के उपाय भी ढूंढ सकते हैं। इसके लिए हमें ऐसी रणनीति बनानी होगी जो प्रचलित परंपराओं का सामना कर सके। हमें आशा है कि यह पुस्तिका इस प्रयास में सार्थक भूमिका निभाएगी। हमारा ऐसा कोई दावा नहीं है कि यह पुस्तिका अपने आप में पूर्ण और व्यापक है। इसके भावी संस्करण के लिए हम सुझावों का स्वागत करते हैं। प्राकथन। मानव इतिहास में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो ग्रहणों से अपरिचित हो। इन्होंने कभी न कभी सबका ध्यान अवश्य आकर्षित किया है। इस पुस्तिका में विभिन्न संस्कृतियों व धार्मिक परंपराओं में प्रचलित अंधविश्वासों को प्रस्तुत किया गया है। ग्रहणों से जुड़ी कथाएँ कालांतर से चली आ रही हैं। इनके बारे में अब तक जिन वैज्ञानिक तथ्यों का पता चला है, उनके आलोक में हमने विभिन्न समुदायों में प्रचलित मान्यताओं का आधार ढूंढने का प्रयास किया है। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। लेखक का मानना है कि राष्ट्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी सचार परिषद इस दिशा में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है। लेखक के अनुसार जब तक नई और पुरानी पीढ़ी के लोगों को ग्रहण से जुड़ी मान्यताओं से अवगत नहीं कराया जाएगा, तब तक इन अंधविश्वासों को दूर नहीं किया जा सकता। पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहने से इन अंधविश्वासों की जड़ें काफ़ी गहरी चली गई है। इन अंधविश्वासों को संस्थागत दर्जा हासिल हो गया है। आशा है कि इसके खिलाफ लड़ाई में यह पुस्तिका परिषद की काफ़ी मदद करेगी। लेखक डॉक्टर वी बी कॉम्बले और डॉक्टर नरेंद्र सहगल का आभारी है जिन्होंने इस पुस्तिका को लिखने के लिए प्रेरित किया। इसे लिखने में अंतर विश्वविद्यालय केंद्र खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी से भी लेखक को काफ़ी मदद मिली। लेखक श्री अजित घोड़के, श्री ज्ञानेश्वर कुल, श्री सुमित गावड़े, सुश्री हर्षदा देशपांडे, सुश्री अपर्णा अधानी, श्री दिनेश आप्टे और सुश्री मृदुला चंदोला के प्रति भी आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने पुस्तिका के लिए तर्जु जुटाने, जरूरत पड़ने पर उनका अंग्रेजी अनुवाद करने और चित्रांकन में मदद की। लेखक सुश्री नीति आनंद का भी आभारी है, जिन्होंने पांडुलिपि को कई बार पढ़ा और भाषा की दृष्टि से उसका संपादन किया ताकि वह आम पाठकों के लायक बन सके।